نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Neka je zahvala našem stvoritelju Tebareke ve Teala na njegovim velikim blagodatima, na blagodati Islama. Potom se zahvaljujemo mešihatu islamske zajednice i zahvaljujemo se našim uvaženim šehovima, dajama, šehu Abdurrahmanu i šehu Seadu, i zahvaljujemo se također odboru ove lijepe džamije i zahvaljujemo se svima vama koji ste večeras došli ovdje da se zajednički družimo, da provedemo vrijeme u pokornosti našem stvoritelju Tebareke ve Teala. Allah spoživi. Cijenjena braćo i poštovane sestre, meni je neobično drago što sam večeras među vama, jer doći u goste kod ljudi koji vole Allaha i koji vole poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to je čast svakome, a posebno meni. Mi muslimani živimo danas u jednom teškom, turbulentnom vremenu. Kogod pogleda u stanje muslimana, kazat će šta se ovo dešava, zbog čega se ovo dešava i kada će ovo prestati. Hoće li se nešto od ovoga izmijeniti i hoće li doći boljitak za muslimane? Hoće li doći za muslimane boljitak i hoće li muslimani jednoga dana vidjeti svjetlo dina? Hoće li muslimani jednoga dana biti utjecajni među ljudima? Hoće li jednostavno prestati ta nepravda koja se čini prema muslimanima? To je pitanje koje zaokuplja razum svakog čovjeka. Jer danas sve što vidite na svjetskoj sceni, šta se dešava, ratovi koji se vode, vode se radi tog smisla. Ko će biti gornji i čija će riječ biti dominantna i ko će se slušati. To je poenta svega. Svako glumi snažnog i hrabrog na tuđim leđima i na njegovoj koži. A muslimani su danas postali, nažalost, pokusni kunići u vezi s tim. Međutim, kada naiđu velika iskušenja, tada se njišu samo velike krošnje. Ona trava niska, ništa, ona stoji kakva jeste. Kad jak vjetar udari oluja, ljuljaju. Samo se velike, znači krošnje, tako je iskušenja. Kada udare, one udaraju prave vjernike, one čvrste i jake. A oni koji su onako, jel tako, od bajrama do bajrama, od baklave do baklave, njega ništa ne udara. Nema ga šta udariti. Nego udara, znači, one jake, čvrste, pa on pokaže time svoju snagu. pokaže da je njegovo korijenje jako i da to može izdržati. Pa iziđe iz tog još jači. Jer arapski primjer kaže akval avmi ma kusir thumma džubir. Najjača kost je koja se prelomi potom zaraste. Tu gdje je prelomljena, nikad više neće pući po istom mjestu. Puca pored, ali neće po istom mjestu. Pa uzvišeni Allah iskušava vjernike da ih ojača, da ih osnaži. Nećete rahatluk osnažiti. Osnažit ćete nekakva iskušenja kroz koja prolaziš. Stoga čovjek ne bi trebao da padne u očaj kada vidi da nailazi na iskušenje. Bitno je tebi kao vjerniku, mu'minu, da ideš pravim putem. Mnogo ljudi se zabavi nečim što nije u njegovoj ruci. Vidjeti pa razmišlja, hoću li ja jednoga dana islama, da muslimani nisu proganjani, hoću li ja vidjeti nekad procvat naše vjere, vidno kao što je to zabilježeno u knjigama. Kažemo, to nije u tvojoj ruci, ni u mojoj ruci, ni u ruci bilo koga nas. To uzvišeni Allah određuje kada će biti. Tebi je najbitnije da ideš pravim putem. I da sretneš svoga gospodara, a ti na pravom putu. Ako to uspiješ, uspio si. Kao čovjek u pitanjima vjere, nije bitno da li ćeš ti pogoditi jedno pitanje ili nećeš pogoditi, koliko je bitno da je tvoj metod u pristupu toga šta? Ispravno, hoćeš li pogoditi, nećeš, to nije u tvojoj ruci, to je u Allahovoj ruci. Pa ako su najveći imami mogli pogriješiti, pa možemo ja i ti. Ali je bitno da je metod kojim ideš do cilja, do propisa, šta? Ispravan, to je najbitnije. I tako da idemo putem, kako je govorio šejh Albani, idemo putem i da sretnemo gospodara, a mi na tom putu uopće nije bitno da moraš doći do cilja. Jer ti si na hajru i na bereketu, ti su Allahove milosti dok si na pravom šta? Dok si na pravom putu. Pa se ljudi ponekad zabavi sa ciljem koji je možda daleko, koga neće vidjeti, možda ni njegovo unuče, a ostavi ono što može da uradi, a to je momenat trenuti da vladaš njime. Jer čovjek od svoga vakta, pošto ono braćo i cijenjeni sestre, imaš vakat koji je bio i prošao. Juče je za tebe prošlost završeno, ništa promijeniti ne možeš. Sutra je za tebe budućnost, ništa promijeniti ne znaš šta će biti. Danas dan, to je stvarnost. Međutim, u tom danu ti imaš samo momenat trenutni. Sad, ovaj momenat vladaš njime. Ne vladaš ni onaj koji je prošao neposredno, ni onaj koji je ispred tebe. Pa je čovjeku bitno da razmišlja u tom momentu koga ima u svojoj ruci, može on da odluči da uradi nešto što će koristiti njemu, njegovoj porodici, njegovom društvu. I ko tako shvati i razumije svoju vjeru, neće se zabaviti, neće opteretiti svoj razum nečim što je možda za njega ovaj budućnost koju možda neće doživjeti i neće vidjeti. Kaže Omer ibn Abdelaziz da mu je rekao Ibnul Ehdem, kaže ja emir el mu'minin imdi wala teltefit, kaže o vladaru pravovjedni, kaže idi, kaže i ne okreći se, idi i ne okreći se. Ova riječ, idi ne okreći se, ništa posebno, dvije riječi. To je menheđ u tvome životu. Ko to shvati, riješće se mnogi problema na koje nailazi. Idi ne okreti se. Ne možeš okretati za svakim ko te proziva, ko te zove, ko se s tobom ismijava, ko ti prigovara. Nemaš, život je kratak za to. Imaš svoj cilj, idi ka svome cilju. Idi i ne okreći se. Pa je uzvišeni Allah obećao ovome ummetu, obećao im je pobjedu. Kaže uzvišeni Allah: "Huvallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-mushrikun." On je taj koji je poslao svoga poslanika sa uputom i ispravnom vjerom da je izdigne, izvisi iznad svih ostalih vjera. To je priroda Islama. I priroda Islama je da jednostavno i lahko ulazi u ljudska srca. rekao je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe Imam Ahmed i bilježe ga Ibn Hibban, Hakim i drugi, od Ubeja ibn Ka'ba, kaže: "Bešir hadil umme bis sana wal rifa wal din wal nasr wa tamkin fil ard." Kaže: "Obraduj ovaj ummet, poslanik sam nas." To je radosna vijest za nas. Kaže: "Obraduj ovaj ummet bis sana." Sena je jedno uzvišeno mjesto, posebno mjesto među ummetima. Istaknuto mjesto. Rifa je veličanstvenost. Din vjera, znači čvrstom vjerom. Pogledajte ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čvrsta vjera. I kaže dalje: "I pobjedom", i kaže: "učvršćenjem na zemlji." Učvršćenjem na zemlji. To je naš nas poslanik obradovao time. Jer je priroda islama, kako je došla u hadisu Ajza ibn Amra, koga bilježi imam Darekutni, bilježi ga imam Beheqi, bilježi ga imam Dejan Makdisi i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, kaže poslanik sa osam: "El islamu ja'lu vola ju'la", kaže: "Islam će biti dominantan, a ništa neće biti iznad islama." Ništa ne može biti iznad islama. Taman da islam u jednom vaktu malo padne, ide to nekakvom silaznom putanjom, ne mora znaš da je silazna. Jer tad se grade, znači, pravi vjernici, pravi mu'mini, koji će biti pokorni svome gospodaru i neće se igrati svojom vjerom. Vasan takrehu šen vohu hajrun nekom. Možda vi nešto mrzite, prezirite, a to je upravo to je dobro po vas. Pa je uzvišeni Allah nama obećao da ćemo živjeti u rahatluku, u ovoj vjeri, i da će ova vjera biti dominantna. Pomogao je svoga poslanika i pomoće njegove sljedbenike. Ali nam kaže: "In tansurullaha yansurkum." Ako hoće muslimani danas pobjedu, rješenje im je u Kur'anu. Ako pomognete Allaha, Allah će vas pomoći. Zašto nije stigla pobjeda koju mi želimo? Zato što muslimani nisu pomogli Allahu u vjeru na način kako trebaju da je pomogu. Uzvišeni Allah spominje da je pomogao poslanika Muhammeda s.a.v. u jako čudnoj situaciji. Kaže: "Illa tansuruhu fekad nasarahu Allah, idh akhrajahu alladhina kafaru thani yathnaini idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana." Ako ga vi ne pomognete, pa Allah ga je pomogao onoga dana kada su ga oni koji ne vjeruju istjerali, kada je bio on u pećini njegov prijatelj, kada je rekao mu: "Nemoj se, kaže, žalostiti, Allah je sa nama." Uzvišeni Allah kaže da je pomogao poslanika sa osam kada je bio u pećini. Sakriven od mušrika, mušrici prišli, da jedan od njih spusti glavu, vidio bi poslanika sa osam i vidio bi, znači, Ebu Bekra. To je bila mala pećina. Nisu imali gdje unutra sakriti. Nije izraslo drvo ispred pećine, kao što se navodi u nekakvim predajama. Niti je pećina s druge strane bila otvorena, pa da je tamo bila lađa i more, pa da pobjegnu, kao što se navodi u nekim rivajetima. Ništa toga nije tačno. Samo je došlo u jednom slabom rivajetu da je, kod imama Ahmeda, da je pauk ispleo mrežu na ulazu. Ali taj rivajet nije vjerodostojen. I taj rivajet je slab. Nego je bila otvorena, stoje pored i pričaju i ne mogu vidjeti mu. To je mudžiza poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, znači da sačuva njega Ebu Bekra. Kaže: Allah ga je pomogao. Ovaj ajet je objavljen dug niz godina nakon povoda njegove objave. 8 godina nakon što je bio povod objave. A povod objave je bio, znači, kada je poslanik krenuo hidžru. Ajet je objavljen na bitci na Tebuku, kada je bio Tebuk. 8, to je prvi ajet iz sure Bera ili sure Teube koji je objavljen. Prvi ajet objavljen, ali 8 godina nakon čega? Nakon što se je desio taj događaj. Pa kaže: Allah ga je pomogao. Kad se vraća sa Tebuka. Zato što su u tom momentu, u tom vaktu, pomoć je bila u smislu da su to bili simptomi pomoći. Prvi znakovi pomoći. Početak pomoći je bio u tom vaktu. Pa je uzvišeni Allah početak pomoći nazvao da je to pomoć. Iako je to tu spočeci, to je nešto friško. Međutim, to uzvišeni Allah naziva kako? Da je to pomoć. I zato mi kada vidimo danas ummet i vidimo ovu omladinu i vidimo naše pune džamije, kažemo ovo je pomoć bez sumnje i kakve, samo od Allaha, njegova milost, ni od koga drugog. Za Jusuf alejhi selam kaže uzvišeni Allah azza wa džel: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِ مَثْوَاهُ عَسَى يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. I reče onaj što ga je kupio iz Misira svoje supruzi, kaže, učini mu njegov boravak prijatnim ovdje, a možemo ga, kaže, i posiniti. I kaže uzvišeni Allah, i tako smo mi Jusufa učvrstili na zemlji. Šta je bilo nakon toga sa Jusufom? U zatvor. Pa dobro, gospodo naš, gdje je učvršćenje na zemlji, a Jusuf ode u zatvor. Pa to su bili početci njegove pobjede. On je ušao u zatvor da bi zatvor izišao kao pobjednik i da bi došli ljudi, jel tako, i oni koji su nepravdu učinili da bi, jel tako, izvinjavali se. Početci pobjede, pa uzvišeni Allah kaže da ga je učvrstio šta? Na zemlji. Čak i prije toga kaže: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. I kada su oni uzeli Jusufa i otišli sa njim i dogovorili se složno da ga bace na dno bunara, kaže, mi smo ga obavijestili, mi smo mu objavili, o Jusufe, ti ćeš njih obavijestiti ovome što su radili. Već je tu pomoć gdje bila? U bunar. Kada je došao u dvorac svoga vladara, pomoć je bila zato što je ušao u njegovo srce. Kaže, možemo ga posiniti. Odmah ga je zavolio. I to je pobjeda. Pa ako hoćeš pobjedu, moraš ući u srca ljudi. Ne vrijedi ti hodati oko njega. Moraš mu u srce ući. Kad mu uđeš u srce, ta si ga porobio. A Jusuf alejhi selam svojim lijepim ponašanjem, svojim ahlakom, svojim izgledom, ušao u srce. Pa uzvišeni Allah nakon toga digao Jusufa na visoke stepene, sallallahu alaihi wa sallam. Pa je to, znači, vid pomoći. Allahova milost prema robovima. Nemojte da neko od vas smatra, ja sam toliko dobar musliman da ja treba da budem upućen. I da ja treba na sudnjem danu da budem proživljen sa ehlu sunnetu on džematom i da ja treba na sudnjem danu da uđem u džennet. Niko. Znadete li da naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne može ući u džennet svojim dijelima, ni svojom dobrotom, ni svojim imanom kojima osjeća ništa, nego Allahom dobrotom i njegovom milošću. Pa onda ne možemo ni mi. Pa je Allahova dobrota da mi budemo upućeni na pravi put. I to je Allahova milost prema nama i ne smijemo se poigrati sa tim velikim emanetom s jedne strane i s tom milošću. U protivno uzviše Allah to može uzeti iz naših srca i dati to drugim ljudima. Ahmed ibn Abil Hawari je spjevao jedan stih, lijep, kaže: Lejse bi ta'ati su'idu, walakin bi sa'adati ata'u, walejse bil ma'asijati šeku, walakin bi šekavati asau. Kaže, oni nisu bili, kaže, nesretni zbog svoje nepokornosti. Nego su, kaže, bili upisani među nepokorne, pa su bili nesretni. I kaže, ovi drugi, kaže, za prve, nisu bili sretni zbog svoje pokornosti, nego su bili upisani među sretne, pa su bili pokorni. A kaže, za druge, nisu bili nesretni zbog svoje nepokornosti, već su bili upisani među nesretne, pa su bili nepokorni. Filozofija. Nije filozofija. Uzvišeni Allah upiše čovjeka kada je u majčnoj utrobi 120 i da hoće li biti sretan ili nesretan. Pa je tebe uzviš, nisi ti sretan zato što si pokoran, nego si sretan zato što te uzvišen je Allah upisao među sretne dok si bio u utrobi svoje majke i tada se znalo već da ćeš biti pokoran. Pa je to Allahova milost prema tebi. Kao ovoga drugog što je upisao među nesretne, pa je zbog toga nesretan u svome životu. Pa je to milost tvoga stvoritelja prema tebi. I da čovjek onda nakon toga zna da je to Allahova milost i da on treba nešto uraditi za Allahovu vjeru. A prvo što trebaš uraditi jeste da se držiš pravog puta. ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Uzvišeni Allah opisuje ashabe poslanika sa osam jednim čudnim opisom. Kaže i oni koji kada ti dođu i traže životinje za jahanje, kažeš im nemam ja ništa da vam dam. Kaže okrenu se, a njihove oči rose suzama, plaču, kaže zato što i oni nemaju da nešto daju na Allahovom putu. Nije rekao zato što oni nemaju, jel tako, nema i on vozni park. Nemam ja da ja nešto dam kao što drugi daju i zato plače. A nije plakao zato što on nema. Pogledajte čisti srca. Njih sedmerica koji su nazvani plakači. Sedam ashaba koji spominje, Ibn Abdelber spominje ova imena u svome dijelu, Edurer, rahimehullahu ta'ala. Nazvani plakači, zbog toga što su došli, pitali, nema, pa se okrenuli. I zbog tog nijeta svoga ostali zapisani, spomenuti u Kur'anu do sudnjega dana, a ništa dali nisu. Niko od njih ništa dao nije. A drugi možda koji je dao hiljada nije. Zašto? Srcu. Nijet jak. Odluka čvrsta, može biti ponekad jača nego nečije djelo. Ima je hadis da je nijet mu'mina jači od, bolji od njegovog djela. Ali hadis daif. Nije potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Jeste. Iako mu značenje može biti ispravno, je li tako? Pa su, znači, ljudi dužni, je li tako, da postupaju po sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da rade, da se trude, da se drže vjere, i da ne kalkulišeš kad ti dođe naredba od poslanika sa osreme, nego da činiš onako kako je. Muslimani danas ne znaju osnovne propise. Ima puno muslimana koji vole Allahovu vjeru, dolaze u džami, ali osnovne propise ne znaju. Čovjek u namazu kihne. Traži maramicu po džep, nema. Drugi mu izvadi maramicu, kaže... Ovaj uzme maramicu, obriše se, kaže prvo je izvoli, a drugo je hvala. Sve u namazu. Osnovni propise ne znaju, šta smiješ u namazu, šta ne smiješ, šta ti je dozvoljeno, šta ti je za... A da ne govorimo, znači, o propisi koji su šta? Mimo toga. Nego dužnost ljudima da se pouče svoje vjeri. Pogledajte kako su došao jednog dana Abdullah ibn Abi Hadred. Imao je spor. Abdullah ibn Abi Hadred sa Kjabom ibn Malikom u vezi duga, pa sjedli u džami i digli svoje glasove o raspravama oko. Pa je rekao Kjab, vrati mi, kaže, moj dug. Abdullah je bio dužan Kjabu. Vrati mi, kaže, moj dug. Nemam, imaš, nemam. Pa je poslanik sa osam sklonio svoju zavjesu koja je bila u pročelju džamije. Sklonio svoju zavjesu. Kaže, ja Kjab. Da, šatr dejnik. Hadis je kod Buhari u Sahihu. Kaže, o Kjabu, kaže, oprosti mu pola duga. Kaže, kad felt. Kaže, to sam uradio Allahu poslaniče. Kad si ti to rekao, ja sam to završio. Pola je duga, možda, ne znam, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, nije bitno. Kaže, to sam završio. Kaže, ome, kaže, kum faqdi. Kaže, ustani, kaže, i donesi mu, kaže, ostatak. Snađi se, pozajmi od drugih, donesi mu ostatak. Pola mu ovaj je prosti, ovaj, u sekundama riješen problem. Ne, sićemo dole, pa ima općinski sud, pa ima kantonalni, pa ima ovaj, pa ima onaj, pa ganjat ćemo se, jel tako? I onda to naslede djeca muslimana, on naslede, jel tako, babinu parnicu i ganja se, jel tako, zbog duga. Kaže, oprosti mu pola duga i završe. Eto. Pogledajte razliku između pokornih i onih koji to nisu. Razlika velika. To se ne može nikada porediti. Pa iz toga slast koju čovjek osjeti, slast imana, ona se ne može ljudima prenijeti da mu opišeš to. Nego ti svojim ponašanjem i svojim držanjem kao vjernik možeš mu dočarati kako to izgleda biti musliman. A da ti neko kaže, dobro, daj mi reci, molim te, kakav je to osjećaj kad si ti musliman? Nemaš te načina i te metode da mu niti riječnika, niti možeš imati tu lepezu riječi da mu pojasniš kako je to lijepo, kakav je neko proba sok od jagode i kažeš mu nikad nije to probao, kaže da mi opiši kakav je to okus soka od jagode. To moraš je bio probati. Moraš doći u džamiju ili tako jedan dan pa sjesti pa vidjeti malo, pa postepeno napredovati. I to je ono što treba danas vjernicima, mu'minima. Znači da dolaze u Allahove kuće i da dolaze da slušaju predavanja, da uče vjeru kod vaših imama, kod vaših daija. I apsurdno je da čovjek čini određeni šerijatski propusti suprotno od šerijatsku godinama, a neće da dođe da se pouči. Nema opravdanja u tome. Takav nema opravdanja. Mora doći da se pouči. A da ne govorim uz to grijehe koje ljudi čine i koliko grijeha ima i kakvih grijeha ima, imam El-đuvajni, Ebul Meali El-đuvajni, koji je umro 478. hidžreske godine. On je učitelj imama Gazalije, Ebu Hamida El-Gazalija, koji je umro 505. hidžreske godine. On je njegov učitelj. Jednoga dana je sjedio i raspravljao sa jednim čovjekom. Pa je zamucao. Ne može izgovoriti ono što hoće da kaže. Pa su prisutni i kažu, kako to? A to je veliki učenjak ummeta. Kako to da ti ne možeš kazati to što hoćeš? Kaže, ja sam bio, kad sam bio mali, beba, kaže, moja majka je bila zaposlana jednog dana u kući, pa je, kaže, uzela robkinja da me podoji. Njihova robkinja koja je bila tu. A robkinja, ne gledaju, jede li halal ili haram, je li to ukradeno, je li to, znači, ovaj, uzeto, je li to poklon, nije li poklon? Kaže, kada je moj babo vidio da me doji, kaže, došao je i uhvatio me i istrgnuo me, i kaže, turio svoje prste u moja usta, kaže, turao dok nisam povratio. On beba mala. Ali kaže, ostalo je, kaže, izgleda par kapi u mome stomaku, kaže, ovo što ponekad zapnem, ne mogu pričati, kaže, vidim da samo da je od toga. Samo da je od toga. Grijesi. A to je imam ummeta. Pa šta je onda sa nama? I još ako ne pridamo poučavanju, pažnju i ne budemo se družili sa našim učenim, Boga mi onda nema nas nigdje. Jer jedno društvo koje ne pridaje pažnju svojoj vjeri, kada je u pitanju poučavanje vjeri, imam Enevi je u svome uvodnom dijelu djela El Međmua spominjao veliki broj dokaza da je čovjeku bolje učiti svoju vjeru nego obavljati dobro one ibadete. I imaju hadis koji ukazuju na taj smisao. Pa je ljudima, znači, obaveza da se poučavaju. Kaže, imam Zehebi, da znanje ima tri pedlja. U tri pedlja je znanje. Kaže, ko uđe u prvi pedalj, on se oholi. Tako. To je svako od nas mogao primijeti na sebi, jel tako? Malo nešto nauči i odmah on tamo čeka, dede nešto priča i on priđe i stoji on okrenut leđima, sluša, hoće li koji šta pogriješi, da on njega šta? Da on njega popravi. Da se to vidi, da to ima neko, jel tako, ko vodi brigu, zna on to, popraviti, jel tako, usmjeriti, kanalisati. To je prvi pedalj znanja u koji čovjek uđe. Kaže, imam Zehebi, a kada uđeš u drugi pedalj znanja, to je druga etapa. Kaže, onda se kaže, onda budeš ponizan. Potpuno druga slika. I kaže, ko uđe u treći pedalj znanja nakon ta dva, kaže, onda zna da ne zna ništa. Onda zna koliki je džahil. To je to. Znači, moraš učiti 30 godina da bi saznao da, šta? Da ne znaš ništa. A to tako dođe. I tako je to. Imam Šafija, kaže, nikada, kaže, kaže, što sam god više učio, vidio sam da sam veća neznalica. I šta mislite onda o čovjeku koji nikako ne uči? I ne dolazi, i ne druži. Ne, ima jedno predavanje koje ne ostavljaš. Redovno, sedmično, nema gostiju toga dana. Nema nikoga. Taj dan je, zna se gdje sam taj dan i ne može taj dan mi niko uzeti. Ima drugi dan, dogovorit ćemo se, ali taj dan mi ne diraj. Kao petak i džuma. I da ustraje na tome. I na takav način čovjek neće upasti u šube, neće upasti u sve ono u što ljudi upadaju, nego će jednostavno, znači, moći izdržati na tome putu. A druženje, braćo, sa ulemom, u tome je spas za čovjeka. Zašto mi spominjemo uvijek naše imame, našu ulemu veliku, vežemo se za njih? Zato što su bili ljudi koji su rješavali probleme Dunjaluka. Imam Ibn Rušd, poznati učenjak iz Endelusa, kaže, savjetujući učenike koji uče znanje, kaže, nemojte biti, kaže, kao prodavači cipela, nego budite, kaže, kao proizvođači cipela. Proizvođač, prodavač, bitno je da se zaradi, ali tako, šta me, bitno šta? Ma on tebi šalje jednu poruku. Tako, ali ja imam malu nogu, 39. Kaže, nemamo to, mi za djecu prodajemo, samo patike, nema toga. Ili mu uđe drugi koji ima 47 ili 48 broj, kažu, nema to, nikada mi to nismo imali, slobodan si, nema. A kad dođe kod proizvođača cipela, ovaj mu kaže, samo mi digne nogu na sto da uzmem mjeru. I uzmem u mjeru, kaže, sutra su ti u 12 sati cipele gotove. Pa je razlika onaj koji prodaje i onaj koji šta? Traži rješenje za ljudske šta? To mi je vaša ulema. Imam Ebu Hanife, došla mu žena, kaže, slušaj me, kaže, imamo. Ja imam, kaže, belaj, imam problem. Kakav je, kaže, problem? Kaže, ja sam ostala, kaže, moj je brat preselio i ostavio je 600 dinara. Ostavio je 600 dinara. Kaže, meni je od ti 600 dinara dao samo, meni su dali dinar od nasljedstva. Sestra dobila šta? Dinar. Aj 20, 30, ali dinar. Kaže Bonife, koga je ostavio iza sebe? Koga je ostavio taj imet? Kaže, ima on dvije kćerke, ima majku, ima ženu, ima 12 braće i ja sestra. Jedna. Kaže, baš ti toliko i treba. Više ti ne treba. To je tvoje. Dvije kćerke uzimaju 2/3. To je 400 dinara. Majka uzima 1/6. To je 100 dinara. Žena uzima 1/8. To je 75 dinara. To je 575. 12 braće uzimaju po 2 dinara. To je 24. To ti je 599. I tebi ostao dinar da bude ti koliko pola brata. Da uzmeš koliko pola muško. Slobodno se ide na vrat. A to je Ebu Hanife. Došli su jedne prilike Ebu Hanife. Kažu, Ebu Hanife ima belaj, ima problem. Kažu, kakav je problem? Kaže, čovjek je došao i dao drugom da mu skrati odjeću, da mu skrati pantalone, duge bile. I kad mu je dao te pantalone, ovaj je uzeo pantalone i skratio ih i sakrio ih. Krojač. I kad je ovaj došao po pantalone, kaže, nisi mi ništa dao, kaže. Nisi mi, kaže, ništa dao. Pa kaže, ja ti donio pantalon, nisi mi ništa dao. I kadija lijevo desno i nađu kadiju. Kadija dođu i nađu oni, nađu pantalone. Dobro. Kažu, Ebu Hanife, zaslužuje li on sada da mu se plati to što je kratio pantalone? On je sakrio pantalone. Kaže Ebu Hanife, ko vam kaže da mu se treba plati, pogriješio je. A kaže, ko vam kaže da ne treba mu se plati, pogriješio je. Pa kaže, kako to? Pa kaže, lako. Treba, kaže, uzeti pantalone i izmjeriti prema njemu, prema tom krojaču. Pa koji, ako je skratio na svoju dužinu, onda je ciljao šta? Za sebe. Neće mu šta? Plati. A ako je skratio na njegovu dužinu, onda će mu šta? Onda će mu platiti. Pa je Ebu Hanife izišao, znači, iz jednostavno iz problema. Došao mu je muž, kaže, Ebu Hanife, imam problem. Po noći, usred noći. Šta je? Kaže, rekao sam mojoj ženi, kaže, ako ne progovoriš sa mnom do sabaha, razvedena si. Ona to jedva dočekala. I neće da progovori. Kaže, ja sa njom neće, ne, da reaguje. Neće jedva, to si rekao i završio se. I kod Ebu Hanife, kako riješiti problem? Do sabaha, ako... Kaže, ništa, lako ćemo, kaže, to riješiti. Idi, kaže, reci mu jezinu da samo prouči 15 minuta, 20 minuta prije vakta je zan. I mu jezin, Allahu ekber, eto, kaže, Allahu robe, to je bilo to, riješila sam. Kaže, nisi ti ništa riješio. Nisi dalje moja supruga. Pa su nalazili za ljude rješenje tamo gdje rješenja na prvi pogled nema. je to uloga uleme u jednom društvu, da nalaze za ljude rješenje, da se znači brinu o njihovim problemima i da ne žive daleko od društva. Naravno, ne može svako doći na red. Međutim, jedan čovjek u jednom društvu koji poučava ljude treba da živi sa tim društvom i da rješava njihove, i da rješava njihove probleme. I da čovjek nastoji da svojim lijepim ponašanjem predstavi islam u najljepšem svjetlu. Nisu svi ljudi isti, nećeš se na isti način obraćati svim ljudima. Ne obraća se čovjek na isti način svim ljudima. Procijeniš čovjeka i nakon procjene prilaziš mu i sa njim komuniciraš. Kada je došao jedan pustinjak poslaniku, ima hadis kod Enesa u Sahihu, kod Muslima u Sahihu. I vidio je između dva brda sve ovce. Kaže Muhammede, kaže, daj ti to meni sve. Daj ti meni sve te ovce. Kaže mu poslanik, idi, kaže, pokupi, kar je sve boz, sve tvoje. Pa je uzeo ovce, ode svom narodu, kaže, ja narode, kaže, primajte islam. Ima, kaže, poslanik koji daje, a ne boji se siromaštva. Pa kaže Enes, pa su neki ljudi primali islam radi dunjaluka. Kaže, pa im je islam postao draži od cijelog dunjaluka. Primio islam zato što će nešto dobiti, ali nakon toga, kada vidi ljepotu i slast islama, za njega je, znači, ništavno ono što je dobio u odnosu. Pa čovjek mora, znači, prilaziti ljudima na način ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal maw'izati al hasana. Pozivaj na putu gospodara svoga mudro i sa lijepim riječima. Svaki čovjek ima lijepu riječ, kako mu trebaš prići i gdje ga, vidite kako je poslanik sa ovome čovjeku kome je zdopao dunjaluk i sve te ovce, broj, kaže, vozi, uzmi sve tvoje. Za razliku od Rukjane, kada mu je došao Rukjane, poznati Arap koji je rušio ljude u Hrvanju. Niko se nije mogao hrvati sa njim. Kaže, Muhammede, šta misliš da se oprobamo? Ma hadis kod Ebu Davuda i kod imama Abdurrazaka i kod Bejhekija i drugi. Šejh Islam ibn Kajim je na osnovu ovoga hadisa napisao svoju knjigu koja se zove Al-Furusije. I on je cenio, hadis je ocenio ovaj dobri. Kaže, hajde, kaže, da se ja i ti probamo. Pa mu kaže poslanik, hajde. Pa ga je bacio na patos. Jedan put, kaže, i u ovcu se, znači, bilo je takmičenje u Hrvanju, u ovcu. Nećemo sad ulaziti u pitanje mesela fikska, može li se to tako ili ne može. To je drugo pitanje. Ibn Kajim je odabrao jedno mišljenje, a većina islamskih učenjaka su odabrali drugo mišljenje da je to zabranjeno. Uglavnom, to je pitanje fikske prirode. Pa kada je ga jedan put srušio, kaže, hajde, kaže, još jedan put da ja vratim ovcu. Pa ga i drugi put oborio poslanik, slavim. Kaže, hajde još jedan put. Pa i treći put. Pa je nakon toga primio islam. Ne možemo oboriti, kaže, nego poslanik, to što ti radiš, to niko od Arapa uradio nije. Ali kaže, Muhammede, šta ću ja sad za ovce? Odoše tri ovce, to nisu moje ovce. Šta ću ja kazati vlasnicima ovaca? Pa mu kaže poslanik, pa nećete, ja kaže, ja dva puta, dovoljno ti to što završio na patos tri puta. Uzmi kada je svoje ovce, idi svoj put. Pa ga je pozivao na Allahovom putu lijepim riječima, jer Rukjane ne razumije to. Rukjane razumije samo kad bude na leđima. Pa je tako primio islam. Pa se ljudi razlikuju. Pa ti kada prilaziš jednom čovjeku, prilaziš mu na način kako mu odgovara. Prilaziš drugom, a... I to učenjaci zovu usul fikha, islamske jurisprudencije, kažu muratu ahvalel muhatabin, da uzmeš u obzir stanje i hal čovjeku kome se obraćaš i kome pričaš. Jer ne možeš pričati svim ljudima na isti kalup. Pa je, dakle, nama obaveza da se družimo sa našom ulemom, da učimo našu vjeru. Jer davno nekada su ljudi plakali da nema uleme. Ebu Šame, kada je ušao u Maktisu, 500 ili 600 hiđarskom stoljeću, našao je 500 halki gdje se uči znanje, 500 mjesta gdje ima predavanja. 500 mjesta gdje ima predavanje. Kaže, Allahu dragi, tebi se žalimo, nestalo je znanja na dunjaluku. A ima 500 halki. Vi sad uđete u grad, možda u njemu ima 200.000 muslimana, nema možda te večeri ni jedne halki. A vamo bilo 500 halki, kaže, gotovo je, nema znanja. Kada je Abdullah ibn Abbas, ili Abbas ibn Abdullah Terfuqi je bio jedne prilike u halci kod Sufjana ibn Ujajne. Pa je Sufjan ibn Ujajne rekao, kaže, ima li ovdje neko od vas koje je iz Egipta? Kažu, ima. Kažu, šta je bilo sa Elejs ibn Sad, poznati učenjak koji živi u vrijeme imama Malika? Kažu, umro je. Kaže, ima li ovdje neko iz Remle? Kažu, ima. Kaže, šta je bilo sa Bekijom ibn Walidom? Kažu, umro. Ima li, kaže, ovdje neko iz Damaska? Kažu, ima. Kaže, šta je bilo sa Walidom ibn Muslimom? Kažu, umro. Ima li, kaže, ovdje neko od Kajserije? Kažu, ima. Kaže, šta je uradio Muhammed ibn Yusuf al-Firjabi? Kaže, umro. Pa je zaplakao, a on je umro 198. hidžreske godine. Znači, pod kraj drugog hidžreskog stoljeća. Pa je zaplakao i rekao, kaže, haleti dijaru osudtu gajre musavodin omine šekai teferrudi bisudedi. Kaže, opustošile su zemlje, opustošilo je sve. Kaže, pa je ostavljeno meni da predvodim ljude, a kaže, kakva je to nedaća za mene da ja budem predvodnik ljudi. U drugom hidžreskom stoljeću, što onda mi da kažemo za naše vrijeme? I još ako čovjek ne pazi na sebe i na svoje postupke, gdje će završiti? Pa je od odlika islama da jednostavno, da lahko ulazi u ljudska srca. Kada je jednoga dana sreo Abdullah el-Kanebi, poznati islamski učenjak, je sreo Šobu ibn al-Hadžađa. Pa mu kaže, gdje mi kaže pričaj nešto hadisa? Ti kaže mu hadis, pričaj mi, ovaj ništa po ulici bio. Kaže, pričaj mi nešto. Kaže mu Šob ibn al-Hadžađ, kaže, pričao mi je Mansur ibn al-Mu'temir, a njemu je, kaže, pričao Rib'i ibn Hiraš, od Ebu Mesuda al-Bedrija al-Ansarija, da je poslanik, sam rekao, inna mimma edreke nasu min kelamin nubuvati l'ula idha ma testahi fesnama šit. Kaže, prvo što su ono što su ljudi zapamtili od ranog poslanstva jeste, ako se ne stidiš, radi šta želiš. On je njemu između svih hadisa odabrao hadis, on je tako prišao, kaže, s nekim predajama kod Ibn Kesira, spominje u Bidaju Nihaj, da je nožem prišao, rekao, moraš mi pričati, jel, belaj. Pa mu je odabrao hadis, kaže, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Pa je ovaj shvatio poruku hadisa i vratio se, još okod imama Malika, i sjedio i učio znanje i postao imam ummeta u hadisu. Zbog čega? Zbog jednog hadisa. Danas čovjeka posadiš na koljena, pričaš mu pola sahata, i ajete, i hadise, i govorile me, kaže, jes efendija, sve je to lijepo. Sve je to lijepo. Ali, i sve on to, znači, negira i jedan hadis. El-Fudail ibn Iyad. El-Fudail ibn Iyad je bio, znate šta je bio taj čovjek? Imam ummeta. On je bio drumski razbojnik. Pljačkao ljude po putu. Imao jednu djevojku koja se stalno penjao gore na prozor. Tako. I penjao se jednog dana na prozor i čuje dole čovjeka uči ajet, kaže, ele mjeni lillezine amenu en takša kulubuhum li zikrillahi oma nezale minel haq. Kaže, zar nije došlo vrijeme onima koji vjeruju da se njihova srca poboje zbog istine koju Allah objavljuje i kada se Allah spomene. Čuo jedan ajet, kaže, Allahu dragi, došlo je vrijeme. I vrati se nazad. I krene prema svojoj kući i stane pored jednog zida da se odmori. Legao, s druge strane zida putnici, to su bili zidovi na putu, znači da se putnici mogu malo odmoriti, da mogu malo hladovati, tako dalje. Ja s jedne, s druge strane, ovisno je li prije podne ili posle podne. To je otvorena musafirhana. Otvorena musafirhana. I pa je sjeo da se odmori, Kad vamo s druge strane putnici kažu, hajmo, krenimo, idemo, kad jedan od njih kaže, pa nemojte, kaže, ići kućite sad, ići u mrklo doba noći, kaže, fudajle, svukuda hoda, će vas presresti, će vas opljačkat. A on s druge strane, kaže, ja Allah, kaže, ljudi krenuli na hađ, ljudi krenuli tamo, krenuli vam, i ne mogu putovati od mene. Kaže, Allahu, dragi, kaže, tebe uzmam za svjedoka da cekajem, i kaže, od moga pokajanja jeste, kaže, da ću živjeti pored Kjabe. I otišao živio pored Kjabe. Zato što je čuo šta? Jedan ajet. Jedan ajet čuo, ništa više od toga. Pa je to priroda, međutim, ako čovjek svoje srce napuni nečim, jer ljudi odbijaju da prihvate istinu zbog jednog od tri razloga. Prvo, ili ga smatra onoga ko mu govori da je neistinit, pa neće prihvatiti. I takvi nema u džamiji, ne bi rekao. Drugo, da ga ne zanima taj haber. Da ga ne zanima šta taj haber. Ti sjediš i, ne znam, efendija tebi na hutbi priča kako je umro jedan poslanik u južnoameričkom parlamentu. Umro. To tebe zanima? Ne obraćam pažnju. I treća stvar koja odvraća ljude od toga da slušaju, a ona je najviše prisutna, jeste što on želi da čuje, ali ima jedan strani element koji odvraća njegovu pažnju stalno. Zabavi ga. Ti sebi kupio auto novo, parkirao ga ispred kuće, gledaš ga, lijepo auto, blista, nema ga niko u gradu, mahali ga niko nema ko ti. I ti sjediš i gledaš i naiđe kamion i zakači ogledalo i odbije ga. Tako čovjek, to je za njega sad musibet, ne da će pa novo auto kupi, ode ogledalo. Ali u tom momentu kada je prošao kamion i odbio mu ogledalo, zove ga žena iz kuće i kaže, Muhammede, molim te, požuri vamo, požuri, molim te, evo, kaže, javljaju da ti je babo umro. Zanima li njega sada ogledalo? Nešto ogledalo, nešto sporedno. 200 eura, stavi se novo ogledalo i to je završeno. Jer je došao jedna nova vijest, je došla koja je zaokupirala njegov razum. E to ti je kod ljudi. On sluša šta ti govoriš, ali on ima nešto u glavi što ga je, tako? Pa zbog toga ne može doći do njegovog srca. I zato čovjek kada hoće da se okoristi od onoga ko mu priča, mora mu dati svoje srce i uho. Ne vredi uho. Uho i srce moraju dvoje biti. Kad mu daš, onda ćeš se okoristiti onoga što čuješ. U vrijeme šehul Islama ibn Tejmije je bila jedna žena koja se zvala, bilo je ime Fatima bint Abbas ibn Bilfeth al-Bagdadije. Kada bi dolazila u džamiju ta žena, to je naš selef, jedan naših prethodnica, kada bi dolazila u džamiju, Ibnu Tejmije bi se morao posebno pripremiti za nju i za njena pitanja. Svima drugima govori ovako. Govori, 35 svesaka su ispisali o ajetu uzvišeni koji se iznad arša izvisio. Ar-Rahman ili milostivi koji se iznad arša izvisio, 35 svesaka su napisali, sve iz glave pričao. Mogao je sjediti od ujutru do navečer, do jacije, od sabaha do jacije, tefsiri jedan ajet. I ne može istefsiriti ono što ima. Ali kada bi ona došla u njegove halke, mora se pripremiti prije toga. Pazite, kakva je, ovo spominje Ibn Kesir u svojoj povijestu, s tome djelom bi daje, on je spominje ovu priču, Fatime bint Abbas radijallahu ta'ala anha. I kaže, ispitivao sam je, kaže, vidio sam da pamti knjige fikha na pamet, kao što neko od vas pamti hadise, ili ne znam, knjige fikha na pamet pamti, a ne samo hadise i Kur'an i tako dalje. Pa je Islam pripisivanje ovoj časnoj vjeri ponosa vjernika na ulemu, na baštinu koju mi imamo, koji su bili prije nas. I čovjek na takav način liječi sebe i svoju dušu. Neka niko ne pomisli da može se liječiti na drugi način osim putem objave. Jedini način da izletiš svoju dušu I da je znači ovaj obuzdaš i da te ne može ona voditi nego da ti nju vodiš, jeste da slediš objavu. Da slediš Kur'an i da slediš sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer uzvišeni Allah opisuje čovjeka u Kur'anu pa kaže inna aradna l'amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa yashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Allah je ponudio emanet i brdima i nebesima i zemlji, pa su se pobojali, ne bismo mi to. Ali je čovjek to prihvatio zato što je bio nepravedan i zato što je bio neznalica. I ima dva svojstva svaki insan pri sebi, nepravda i neznanje, i mora se riješiti svojstava. A ne može se riješiti osim da slijedi objavu. Jedini način da se riješi te problematike jeste da slijedi objavu. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu fejl nam je steđibu leke, kaže ako se oni tebi ne odazovu, to je objava. Fa'lem ennema jettebiune ahva'ehum, znaj da slijede svoju strast. Imaš objavu, imaš strast, nemaš trećeg. Wala tuti' men aghfalna qalbahu an zikrina, nemoj se pokoravati onome čije smo srce učinili nemarnim kada je u pitanju naša opomena. To je objava. Wattaba hawahu, i koji svoju strast slijedi, to je strast. Wa kana amruhu furuta, i njegovi postupci su daleko od bilo kakve razboritosti. I kaže uzvišeni Allah, ja Davud, inna dja'alnake halifeten fil ard. Kaže, u Davude, mi smo te učinili namjesnikom na zemlji. Fahkum bejne nasi bil haq. I sudi, kaže, među ljudima, po istini, to je objava. Odate tebi al heva i nemoj slijediti svoju strast. Fe yudillek an sabilillah, pa da te udali od Allahovog puta. Nema izbora. Čovjek ima izbor, znači da slijedi šta? Objavu. Da slijedi objavu. Drugog izbora nema. Da slijedi Kur'an i sunnet. Elem neđa'alehu ajnejni, o lisanen, o šefetejni, o hedejnahu neđdejni. Zar mu nismo učinili dva oka i jedan jezik i dva uha? I uputili ga na dva puta. Kažu neki mufesiri, put upute i put dalaleta. Pa da čovjek odabere šta će. Imam Buharija, kada je napisao svoj sahih, on je svoj sahih pisao 16 godina. U svom sahihu, u njegovom sahihu ima koliko hadisa? 7.500 ili nešto. To je s ponavljanjem. Bez ponavljanja u sahihu ima 2513 hadisa, kako kaže Ibn Hadžar. 2513 hadisa ima bez ponavljanja. A Buharija je to izabrao, ti 7.500 sa ponavljanjem, od 600.000 hadisa koji imao pri sebi. Znači, uzeo otprilike 1%. Da je Buharija stavio sve to u svoj sahih i to nama dostavio, vi biste sad, znači, imali Buhariju da je štampan u 350 ili u 400 tomova. Ne bi bilo samo 4 toma, nego bi morao raditi po godine da to kupiš sebi. Imam Buharija počeo svoj sahih sa poglavljem koje se zove Bidul Vahij, početak objave. Tako počinje svoj sahih. Pa onda dolazi Kitabul Iman, poglavlje imana. Pa dolazi Kitabul Ilm, poglavlje znanja. Pa dolazi Kitabul Tahare, poglavlje tahareta. I na kraju sahiha, zadnje poglavlje, stavlja Kitabu Teuhid. I ti sada kada čitaš, kažeš, sve je to u redu, ali meni bi nekako najdraže bilo da je Teuhid bio na početku. I logično je da Teuhid bude prije, je li tako? I prije hađa, i posta, i zekijata, i prije ostalih poglavlja u sahiju. A Imam Buharija hoće time da ti kaže nešto. Kaže ti, ako hoćeš, Allahov robe, da tvoj život završi na tevhidu, onda se drži objave. Pa između objave i tevhida, znači, između, znači, tevhida i objave, bit će ti ovo što je popunjeno. Tvoj će život biti vezan za tvoju vjeru. I tvoj će život biti završen sa riječima La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. A mimo toga neće. Pa je čovjeku ono što on uradi, ono što uradi za sebe, neće ti niko na sudnjem danu pomoći i ne možeš nikome pomoći osim Allahu dragi ako budeš u ti skupina kome uzvišeni Allah dozvoli. Pogledajte najboljih Allahovih robova da ne mogu pomoći svojim naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, najbolje Allahovo biće, ne može pomoći svome amidži. Ibrahim alejhi selam ne može pomoći svome babi. Lut alejhi selam ne mogu pomoći svojim ženama. Ne može pomoći Nuh alejhi selam svome sinu. Kod Buharije i kod Muslima ima predanje od Ebu Hurere da će na sudnjem danu sresti Ibrahim alejhi selam svoga babu, a na njegovom licu tama i prašina. Svoga babu Azara. Pa će mu kazati, babuka moj, kaže, zar ti nisam govorio, nemoj mi biti nepokoran. Pa kaže Azar, ja boneje eljomela asik, kaže, sinčiću moj, danas ti, kaže, neću biti nepokoran. Reci šta treba, samo da se spasi. A Ibrahim ali sam ga pozivao, je li tako? Ja ebe ti lata budi šetan. Nemoj obožavati šeitana. Inna šeitane kjane le rahmani asija. Šeitan je gospodaru nepokoran. Ja ebeti inni je hafo i je meseke azabu minar rahman, fe tekune li šeitani valija. Kaže, babuka moj, ja se bojim da te kazna od milostivog ne stigne. Pa ćeš biti šeitanov prijatelj. Kaže mu, ragebu nentan, ali je ti ja Ibrahim. Kaže, jer ti to, kaže, ne voliš moje bogove? Kaže, ako ne prestaneš, ja ću te kamenovati. Ne nem tente hile arđu menek. Uahđurni me lija. I kaže, gubi se jedno vrijeme da te ne vidim. Pa je otišao. Nije mu se pokorio. Na sudnjem danu kaže, sine, ima li pomoć? Pa će se Ibrahim ali se nam obrati gospodaru, a zavođa. Pa će mu kazati gospodaru. Ti si mi, kaže, ja rob, inneke uadteni, ella tuhzijeni je ome jubathun, kaže, ti si mi obećao da me nećeš poniziti na dan kada ljudi budu proživljeni. Kaže, o eju hizjin ahza min ebi el ebad. A kaže, koje je to poniženje veće za mene od toga da moj baba bude udaljen, to jeste da bude zaboravljen u vatri džehennemskoj. Pa će uzvišenje Allah kazati, kaže, o Ibrahime, kaže, ja sam džennet zabranio nevjernicima. Ne, ne možeš mu pomoći. Jesi najbolje moje biće koje me je ikad obožavalo na zemlji. Nikad nije čovjek na zemlji kazao iskrenije la ilaha illallah od Ibrahima alejhi selam nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Otac teuhida. Najbolji mu'min nakon našeg vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, ali mu ne može pomoći. Ali će mu kazati uzvišeni Allah, pogledaj, kaže, ispod svoju nogu. Fe iza bizihin multahitin. Pa će vidjeti ispod svojih nogu uprljanu mušku hijenu. Pa će biti uzeta za noge i bačena u džehennem. Ne može pomoći niko nikome. Gledaj sebe i pazi na svoj iman i pazi na svoju vjeru. Tvoj babo ništa. Ima hadis kod imama Ahmeda u njegovom musnedu. I kod Tabaranije i kod drugi hadis je vjerodostojan da je poslanik, sal sam rekao, kaže, nemojte se, kaže, hvaliti vašim očevima koji su umrli u džahilijetu. To što je neko babo bio, nije bio pokoran gospodaru, ništa ti korist neće. Kaže, zaista ono što džual prevrće svojim nosem je, kaže, bolje od vaših očeva koji su umrli u džahilijetu. Džual je jedna mala životinja koja živi samo tamo gdje je nečist. Kažu, to što ta životinja prevrće kroz nečist, ta hoće kazati, ta nečist je bolja šta od vaših, kaže, očeva koji su umrli u džahilijetu. Ta životinja živi samo kad dok primiriše nešto lijepo, odmah umre. Dok miris osti, odmah umre. A dok se vrati ko riba, dok se vrati tamo negdje, odmah oživi, ko riba, u vodu. Neće niko nikome pomoći. Uzvišeni Allah hoće od tebe i od mene pokornost, da mu budemo pokorni svojim izborom, a nikako da budemo prisiljeni na tu pokornost ili da ta pokornost bude na nekakvi pobuda koje nisu vezane za iskrenost, za čovjeka, za njegovo srce. A čovjek mora, htio ne htio, čovjek mora svome gospodaru pokoriti se i mora mu biti iskren. Nevjernik mora mu naići dan u životu kad mora gospodar biti iskren. A kad se nam ukrcaju na lađe morske, da Allahe muhlisine lehu din, tada iskreno Allaha dove, nema tada iskrenost kod njega kao i kod tebe. A mora doći čovjeku vrijeme kao što čovjek mora svaki na zemlji patiti. Da je najbogatiji mora se razboliti. Da je najbogatiji mora umrijeti. A da najveća nedaća. Pa ne vladaš ti sobom. Zato se pokori onda gospodaru svojim izborom. A robovi, da se čovjek osjeća bezvrijednim pred svojim gospodarom i potpunom ljubavlju. To su dva osnovna rukna obudijeta i obožavanja. A kako smo kazali, čovjek se mora gospodaru pokoriti milom ili silom. I uzvišeni Allah u Kur'anu spominje jednu jako čudnu situaciju pokornosti ljudi. Pa kaže, evo lam jarau ila ma halakallahu min šeji, jetefeje u zilaluhu anil jemini o šema ili suđeden illahi u hum dahilu. Kaže, zar ne vidiš da sve što je Allah stvorio, pruža svoj hlad čas desno, čas lijevo, Allahu seždu čineći. Čovjek kada ujutru u 8 sati iziđe nakon izlaska sunca, ima njegova sjena 4-5 metara duga, pala Allahu na seždu. On ne može tu sjenu dići. Kaže, ja neću da padam na seždu nikome. Ponosan insan neće na seždu. Ali tvoj hlad je pao na seždu. Digni ga ako možeš. Reci mu, naredi mu da se digne, da ne čini seždu Allahu. Mimo njegove volje. Mimo njegove volje čini seždu stvoritelja za ođel. Walillahi yasjudu men fi samawati wal ard. Tawan wa kerhan wa zilaluhum bil guduvi wal asal. Kaže li Allahu čini seždu sve što je na nebesima i na zemlji? Milom ili silom? Ujutro i na večer. Kad su sjene duge, jel tako? Allah čini seždu. Sve. Milom ili silom. A bit ćeš nagrađen samo za pokornost koja je došla tvojim izborom. Milom nećeš biti nagrađen ono što si silom bio pokoran. Pa je ljudska srca su zatvoreni sanduci, blindirani sanduci, ne otvara i niko do uzvišeni Allah. Pa kad ti uzvišeni Allah otvori tvoje srce prema tvojoj vjeri i osjetiš slast prema svojoj vjeri i da ti je drago to što da si ponosan što si musliman, znaj da ti je Allah uzvišeni htio dobro. Znaj da ti je uzvišeni Allah htio dobro. I trebaš onda to uzvratiti svojom ljubavlju prema svome gospodaru. Jer bojati se je da ponekad čovjek pretjera u ljubavi prema stvorenjima, a njegova ljubav prema njegovom gospodaru ostaje nešto blijedo. Imam Ahmed je zabilježio hadis da je jedan čovjek u vrijeme poslanika, zvala sam, često dolazio i sjedio sa njim. A sa njim bio jedan dječak njegov. Pa ga nije vidio nekoliko dana, pa je upitao o njemu, kaže, šta je bilo, kaže, pitao ga je poslanik, zvala kad mu dođe, kaže, voliš li ga? Voliš li svoga sina? Kaže, Allahov poslanik kaže, molim Allaha da tebe zavoli koliko ja njega volim. Ovaj misli sad da on što voli svoga sina, da to nema više, hoćemo kazati, Allahov poslanik, ako tebe uzvišeni Allah zavoli kao što ja volim moga sina, budi sretan. Pa je ovo dijete umrlo. Pa je nakon vremena ukopao ga, došao poslaniku, salosaname, pa mu kaže, zar ne bi, kaže, volio da dođeš na bilo koja dženecka vrata, kaže, on te čeka. Da te uvede u dženet. Ali da ne bi čovjek, da ta njegova ljubav ne bi bila iznad onoga što treba biti prema njegovom gospodaru. Jer ljubav u čovjekovom srcu, ona je prema njegovom gospodaru, u stvari je produkt svih njegovih dijela i svega onoga što čini. Stoga je, draga moja braćo i poštovane sestre, nama obaveza da budemo svjesni Allahove blagodati prema nama, a nakon toga da zahvalimo na toj blagodati. Da zahvalimo, a ne da budemo nezahvalni, jer mogli smo mi, ne daj Bože, biti od one druge koji ne znaju za svoga gospodara, koji su daleko od svoje vjere i nakon toga tako skončati i da se čovjek nikad ne spasi. A dok je čovjek među vjernicima, očekuje Allahu milost. Pa nam je dužnost da pazimo na našu vjeru, da pazimo na naše džemate, da pazimo na naša predavanja, na naše daje, da dolazimo znači kod njih, da se sa njima savjetujemo. Jer samo na takav način čovjek može ostati ovim turbulentnim, ovim frekventnim vremenima koja se preko noći se mijenja, nešto se novo dešava i ko se s te strane ne osigura dovoljno, nakon toga bojet se za njegovu vjeru. Oni stvorite da te barak tala da nas uputi na ono što je najispravnije, da nas proživi u društvu sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, iskrenim dobrim šehidima, a divni su oni društvom. Allahu te ala nam usalli Allahumma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.